shpërndarimin tjetër për tjetër. Katër e shoti që kolin gjemos që njëta, ka si mbas kjasit apo tonë ka pegambit. Por para gjumash nuk ka, mas gjumash ka dyre që hëtër dhe ka katër. Suniti Aqis dhe Ishindis, ka katër shatë apo ka në Ishindis? Suniti Aqis? Po, për para nuk ka, jani, sunet pe pegamen sa sëllëm që e ka ba, e ka punua, jani. Lakin ka thënë, bejnë kulli edhanejni salat. Ka thonë fjallë, jani e ka qilë uren me falë që ka të bënë insani nërmjet e zanit e të ikametit. Lakin, për khusus, isha e të jacin nuk ka ardhja që ka falë dhe kam e falë, të mund është me falë dyre qatë, me falë katëre qatë, s'ka gajda. Madam që ka thonë, me bejnë kulli edhanejni salat, limen shaa, ka thënë limen shaë, ka rahjeta e një tëkhida në nësë të në. Me një shartë që më të më bo të akësit dhe shkatër. Ha? Me shartë më të bo të akësit katër. Ha, më të më bo të akësit, ja. Të akësit i dhe në shërë, dhe në... Ja, kështu, ja, kështu.